نسمت چکل زیمت ندارتا ما بیاد وی نبی سروارتا ما بیاد وی نبی سروارتا نسمت چکل زیمت ندارتا ما بیاد وی نبی سروارتا ما بیاد وی نبی سروارتا نسیم لال شد پیشوا کلیتا د محمد رسول الله کلیتا د محمد رسول الله کلیتا نسیم لال شد پیشوا کلیتا محمد رسول الله کلیتا سنت پرات دو یاران صدیق عمر تا ما بیاد وی نبی سروار تا سنت پرات دو یاران صدیق عمر تا ما بیاد وی نبی سروار تا نسمت چکل زیمت ندارتا ما بیاد وی نبی سروارتا ما بیاد وی نبی سروارتا نسیم حل همی جانان میدده ها غدد و کم سلطان میدده نسیم حل همی جانان میدده ها غدد و کم سلطان میدده درود او سلام با احترام کو دل برتا ما بیاد وی نبی سرورتا ما بیاد وی نبی سرورتا درود او سلام با احترام کو دل برتا ما بیاد وی نبی سرورتا نسمت چکل زیمت ندارتا ما بیاد وی نبی سرورتا ما بیاد وی نبی سرورتا نسیم کلی اصحابان لری دا گل گلاب پوشن یاران لری نسیم کلی اصحابان لری دی گل گلاب پوشن یاران لری دا اسمان ستوری دی عثمان علی حیدر تا ما بیاد بی نبی سرور تا دا اسمان ستوری دی عثمان علی حیدر تا ما بیاد بی نبی سرور تا نسمت چکل زیمت ندارتا ما بیاد وی نبی سروارتا ما بیاد وی نبی سروارتا نسمت داوار ما هم ورولا جلال کلیت میزوی شویدم نسیم داواری ما هم ورولا جلال کلیت میزوی شویدم نسیم داواری ما هم ورولا جلال کلیت میزوی شویدم جلال کلیت نسیم داوار ما هم ورولا د جنان کلیت میزل شویدا وی قدل گما دناتنا منورتا ما بیاد وی نبی سرورتا ما بیاد وی نبی سرورتا نسمت چکل زیمت ندارتا ما بیاد وی نبی سرورتا ما بیاد وی نبی سرورتا ما بیاد وی نبی سرورتا